NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Klimaatminister Jetten is teleurgesteld dat de Eerste Kamer de salderingsregeling voor zonnestroom in stand houdt. Jetten wilde die afbouwen, maar daar is geen meerderheid voor in de Senaat. En daar bepaalt de demissionair minister van Klimaat en Energie van. Het lijkt misschien heel sympathiek om deze regeling in stand te houden, maar uiteindelijk betalen mensen zonder zonnepanelen hiervoor de rekening. En zullen we denk ik de komende tijd ook een wildgroei gaan zien aan regels die energieleveranciers zelf stellen aan mensen met zonnepanelen. En we verliezen ook de kans om een minimum terugleververgoeding in te stellen, waardoor consumenten ook veel meer zekerheid krijgen over de prijs voor door hun teruggeleverde stroom. U zegt, doordat deze regeling blijft bestaan, gaan energieleveranciers extra geld vragen van mensen met zonnepanelen? Ja, dat is wel echt de verwachting. Want de salderingsregeling zoals we die nu kennen is niet meer nodig om de uitrol van zonnepanelen te stimuleren. Maar het leidt wel tot kosten bij leveranciers en bij de belastingbetaler. Ja, en die kosten gaan energieleveranciers dan door blijven berekenen. Dus ja, ik denk dat uiteindelijk heel veel mensen erachter gaan komen dat het in stand houden van deze regeling eigenlijk voor bijna iedereen nadelig is. Maar krijgen mensen wel, die nu nog zonnepanelen erop gaan leggen, en nog wel die salderingsregeling? Ja, dat klopt. Maar zoals ik al aangaf, deze mensen krijgen dus niet een wettelijke minimum terugleververgoeding. Zullen vaker geconfronteerd gaan worden met kosten die door de energieleverancier in rekening wordt gebracht. Ja, en hoe meer mensen zonnepanelen hebben, ja, hoe meer we dus ook vragen van de mensen zonder panelen, want die betalen hiervoor wel de rekening. Gaat u nog iets doen om de wet aan te passen, of zegt u dit is echt aan me opvolgen? Nee, de wet is nu verworpen. Dat betekent voor de schatkist een verlies van 2,8 miljard... en structureel 717 miljoen minder inkomsten. En dat is echt aan een nieuw kabinet om dat op te lossen. Demissionair minister Jetten was dat in gesprek met politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ritueel slachten zonder verdoving mag verboden blijven in België. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. Joodse en islamitische organisaties waren naar de rechter gestapt omdat ze nu geen dieren meer kunnen slachten volgens de regels van hun geloof. De boerenprotesten in het havengebied van Antwerpen zorgen voor tientallen miljoenen euro's schade bij bedrijven daar. Dat zegt de Antwerpse Kamer van Koophandel. Sinds vanmorgen blokkeren honderden boeren de toegangswegen naar de havens. Ze zijn boos over de vele regels waar ze mee te maken hebben. En de Super Bowl van afgelopen weekend is in de VS het meest bekeken televisieprogramma sinds de maanlanding van 1969. Ruim 123 miljoen mensen bekeken de American Football Finale. Volgens analisten was de aanwezigheid van popicoon Taylor Swift daar de voornaamste reden van. ANWB Verkeersinformatie. File op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Kapotte auto blokkeert daar de rechte rijstrook. En op de N201 wordt langzaam gereden vanuit Uithoorn naar Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 3 kilometer file met een half uur vertraging door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven? Goedemiddag, tot 4 uur gaan we het hebben over economie hier op NPO Radio 1. Het is de afgelopen tijd natuurlijk veel gegaan over hoge energieprijzen. Sommige mensen kiezen daarom voor een dynamisch energiecontract waarbij je elektriciteitsprijs per uur verandert. Energienerds zweren erbij en maken daarbij gebruik van dit soort slimmigheden. Kijk, hier zien jullie mijn elektrische fiets. Die is nu met een kabel eigenlijk continu aangesloten. En op het moment dat de energieprijs dus laag is, dan gaat hij wel aan. En dan gaat hij dus wel laden. Daar is zo'n contract ook voor mensen zonder slimme fiets een goed idee. Volkskrant-journalist Bart van der Weijer nam zo'n contract. En hoe dat bevalt, komt hij zo vertellen. Geld of je leven? Maar eerst, jarenlang hoorden we de paus dit soort dingen zeggen tijdens Pasen. Bedankt voor de bloemen uit Nederland die ook dit jaar de viering op het Sint-Pietersplein opluisteren. Ja, wereldwijd staat Nederland nog steeds bekend om de bloemen. Grote glimlach ook al bij de bloemenkweker in de studio. Maar de vraag is wel een serieuze, want hoe lang gaat dat nog duren? Sinds 5 jaar neemt het aantal bloementelers namelijk hard af en de sector moet een oplossing zien te vinden voor de hoge energieprijzen en het veranderende sentiment rondom arbeidsmigratie. Ik ga het bespreken met Wouter Duivenstein. Hij lachte, grisantteler uit Hoek van Holland. Goed dat u er bent. En ook met Jan de Ruiter. Hij is sectorbankier agrarisch bij ABN AMRO. Ook aan u welkom. Ja, meneer Duivenstein, uw collega's stoppen er eigenlijk in grote getalen mee met het telen van bloemen. Is het bij u zelf eigenlijk ook spannend? Eerlijk gezegd gaat het best wel goed. Ik hoor best wel veel positieve geluiden ook bij collega's. Het is natuurlijk best wel een beetje een spannende tijd geweest. We hebben energieprijzen gehad die ontzettend stegen in een hele korte tijd. En als ik om me heen kijk, zie ik ook heel veel positieve dingen. De versnelde transitie, de kwekers die er heel snel op inspringen en eigenlijk ook heel grote ambities neerzetten als wij gaan gasloos telen. Wij gaan in de toekomst gaan wij de transitie helpen sterker maken. Oké, dus u bent niet in mineur omdat er zoveel collega's afhaken? Natuurlijk wel, want uiteindelijk is het belangrijk dat we een voldoende hoeveelheid kwekers hebben in Nederland om die transitie te maken. Maar zeker nu die transitie zo snel gaat, denk ik dat het glastuinbouw een ontzettend vitale rol kan vervullen om juist die stap mogelijk te maken. Jan de Ruiter van ABN AMRO. Weet u eigenlijk, krimpt de sector in zijn geheel ook? Of worden de bedrijven die overblijven gewoon heel veel groter? Ja, de sector krimpt. Ik denk wel dat je onderscheid moet maken. Er wordt heel veel gesproken over de sierteelt in het algemeen. En als je naar de Nederlandse sierteelt kijkt, die is best wel divers. We hebben het over snijbloemen onder glas. We hebben het over potplanten, maar we hebben ook bloembollen en boomkwekerij. Dus dat valt eigenlijk allemaal onder de sierteelt. En daar zie je wel grote verschillen. Met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijven en het aantal en zeker ook het areaal wat gebruikt wordt in het land. Want welk deel van die sector neemt dan het hardst af? Als je kijkt naar de snijbloemen neemt eigenlijk het hardst af. En ik denk dat dat vooral ligt aan de rozenteelt. Als je dan kijkt vanuit 2010 tot nu, dan is daar ongeveer bijna 75% afgenomen in aantallen bedrijven. En ongeveer bijna 70% aan hectares is afgevallen. En hoe komt dat? Dus dat is een behoorlijke krimp. Bij de chrysanthemum is dat een stuk minder. Uh-huh. En dan zie je dat ongeveer 34% is afgenomen van het aantal telers. Maar het areaal is eigenlijk gelijk gebleven. Oh ja, dus die bedrijven zijn dan gewoon groter geworden. Ja, precies, groter geworden. Toch, als we die bloemensector wel eventjes als geheel bekijken, zien we wel, meneer de Ruiter, dat die afneemt, dat er veel telers afhaken. Wat zijn de belangrijkste redenen daarvoor? Wat hoort u van de telers? Nou, een deel is natuurlijk dat we met een verouderde populatie zitten. Dus wat oudere telers, die misschien geen bedrijfsopvolger hebben. Dus daar vallen wat bedrijven af. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven, denk ik, die misschien wat achtergebleven zijn met investeringen. Dus die kunnen dan zo'n inhaalslag naar verduurzaming of gasloos telen niet maken. Dus die stoppen er ook mee. En eigenlijk in alle onderdelen van de agrarische sector zie je gewoon de afgelopen jaren gewoon een soort autonome afname van het aantal bedrijven. Maar de oorzaken daarachter zijn wel verschillend. Ja, meneer Duivenstein, u zegt met mijn bedrijf gaat het eigenlijk hartstikke goed met mijn gigante telerij, kwekerij. Hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, een kwekerij denk ik. Kwekerij, de gigante kwekerij in Hoek van Holland. Welke keuzes heeft u zelf moeten maken bijvoorbeeld qua investeringen om het hoofd boven water te houden? De laatste paar jaren krijgen we heel snel natuurlijk keuzes te maken om die energiebesparing door te zetten. Mm-hmm. En wat een van de grootste effecten gaf de laatste jaren is dat wij de techniek om bij te lichten in de winter met name kwam vanuit LED-belichting. En LED-belichting gaf direct een besparing van 50% stroom. Verder zijn we heel veel bezig in onze bedrijven om te kijken hoe kunnen wij veel meer warmte besparen. En zo zie je ook dat wij ontzettend de productie aan het verhogen zijn en het verbruik van gas aan het verlagen. En hoe doet u dat? Want er wordt ontzettend veel gas verbruikt in de kassen in Nederland. Dat is ook maar weer de vraag, hoe je dat beziet. Want kijk, uiteindelijk als je gaat kijken naar gasverbruik is dat ontzettend groot. Maar als je gaat kijken naar welk deel van dat gas wordt gebruikt om die kassen echt te verwarmen, dan is dat percentage onder de collega's die ik ken heel laag. Maar dat gas wordt dan gebruikt omdat u de CO2 nodig heeft voor de bloemen? Nee, eigenlijk is het heel simpel. Een ketel kan je gebruiken om gas te verbranden, warmte te maken, maar die techniek is eigenlijk bij ons in de tuinbouw bijna weg. Bij ons in de tuinbouw is een WKK, dat is eigenlijk een hele grote turbine die stroom maakt van gas. Dat is eigenlijk heel sterk in opkomst gekomen. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk omdat de tuinbouw maakt gebruik van afval. En dan kan je zeggen, gas wordt gebruikt om stroom te maken. Dat stroom wordt gebruikt op het moment dat het niet waait buiten of de zon niet schijnt. Dus tegelijkertijd wordt bij dat proces komt warmte en CO2 vrij. Warmte kunnen wij bufferen, dus we gebruiken wij gewoon in de kas op het moment dat de kas dat nodig heeft. Ja. En dus gewoon in een geïsoleerde tank moet je dat zo voelen? Eigenlijk zo simpel is het. En daar is ook en die CO2 kunt u dan voor de bloemen zelf gebruiken? Ja, dus het is een onwijs mooi principe waar eigenlijk het afval wordt gebruikt om tegelijkertijd, om het heel simpel en populair te zeggen, de transitie van gas naar de energie mogelijk te maken. Maar kunt u uiteindelijk dan ook zonder gas bloemen telen? Nog niet. Maar we zijn wel heel erg aan het zoeken om zo snel mogelijk die stappen te maken. Waarom kan dat nog niet? Nou, omdat nu het niet altijd waait en niet altijd de zon schijnt. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat een kas eigenlijk ook niets anders is als een grote zonnecollector. Op het moment dat de zon schijnt, wordt warmte, de infraroodstraling wordt omgezet in warmte. Ja. En het licht wordt gebruikt om te groeien. En wij zijn nu bezig met techniek om ook die warmte te oogsten. Want als je gewoon echt gaat kijken per saldo, gaat een karsoogst 4 keer meer warmte als dat het zelf nodig heeft. Mm-hmm. We zijn nu met technieken bezig om in de zomer die warmte te oogsten, op te slaan in de grond. Maar daar heeft de sector tijd voor nodig. En het kost dus ook veel geld om te investeren. Meneer De Ruiter zegt dat kunnen niet alle bedrijven meemaken. Waar heeft u dat geld vandaan gehaald? Nou, het is niet alleen zozeer dat... Kijk, kleinschalig kan ik en een ander bedrijf kunnen dat ook. Hè, dat komt ook gewoon omdat we best wel een sterke sector zijn waar ook gewoon wel geld verdiend wordt. Het is niet een zielige sector waar iedereen naar kijkt. Ach, die arme kwekertjes, die gaan allemaal... die bestaan straks niet meer. Nee, we zijn een gezonde sector met een hele sterke achterban, een heel sterk netwerk. En we zijn in staat gebleken om ook de laatste jaren, ondanks dat het heel spannend was, toch die volgende stappen te maken. En ik ben ervan overtuigd dat als we een klein beetje steun van onze overheid krijgen en de regelgeving en misschien wat subsidies op het her en der op de goede plek vallen, dat we ook in staat zijn om Nederland versneld die transitie op energiegebied te laten maken en ook tegen lagere kosten. En waarom zou je dat dan met de bloemen doen? Want ik bedoel, uiteindelijk, ja, die heb je gewoon voor de mooie er staan. Kun je dat dan niet beter stoppen in bijvoorbeeld de verduurzaming van tomatenkassen of waar voedsel gemaakt wordt? Ja, kijk, uiteindelijk bloemen en groenten wordt sowieso, dat is sowieso nodig. He, ik ben ervan over. Groenten zijn nodig, maar bloemen toch niet per se? Nou, ik denk dat het wel heel nodig is als we zien hoe hard de samenleving wordt en hoe hard het ook nodig is om elkaar af en toe blij te maken. Dus we hebben gewoon de liefde van de bloemen nodig. Geluksmomentje. Ik denk dat we vergeet het alsjeblieft niet. Ik schaam me er echt oprecht voor als ik soms zie dat gemeentes met alle goede bedoelingen zeggen, geef alsjeblieft geen bloemen meer. Want bloemen is uiteindelijk emotie. En ik ben ervan overtuigd, kom alsjeblieft bij mij op de tuin kijken, dat je absoluut geen schuldgevoel meer hoeft te hebben als je een bloem koopt uit een Nederlandse kas. Goh, meneer De Ruiter, wanneer heeft hij voor het laatst een bloemetje weggegeven? Vorige week nog. Oh, aan wie als ik vragen mag? Ja. Zegt u? Aan wie als ik vragen mag? Nou, we gaan veel naar de begraafplaats, oh, dus dan nemen we ook wat bloemen mee. Jongen. Maar ook wel een voorbeeld waar die bloemen dus wel emotie ook vertalen. Ja, zeker. En ik denk, een van de mooiste voorbeelden is denk ik wel met corona, hebben we dat gezien. Hoe snel eigenlijk mensen natuurlijk wat afstand van elkaar kregen en toch wat wilden verbinden met elkaar en emotie wilden uitdrukken. Mm-hmm. Toen is dat best wel snel opgezet en zie je dat heel veel mensen daar gebruik van maakten. Dus dat, ik ben het helemaal met de heer Duivenstein eens, dat dat een hele mooie extra waarde is van de producten. En zeker in een groene omgeving worden mensen wat rustiger. En dus ook die toegevoegde waarde van de sierteel, denk ik, is echt wel belangrijk, ook voor de sector zelf, om dat goed naar buiten te brengen en te laten zien. Ja. Heel veel mensen weten het wel, maar er is ook echt wetenschappelijk onderzoek die dat ondersteunt. Ja. Dus maar dat is dan nu gedaan. Dat het een rol heeft. Wil ik nog wel één onderwerp aansnijden dat toch ook veel in het nieuws is als het gaat om uw sector. En dat is de discussie over arbeidsmigratie. Heeft u eigenlijk arbeidsmigranten aan het werk op uw bedrijf? Uiteraard hebben wij ook arbeidsmigranten aan het werk. Mm-hmm. We moeten het werk afkrijgen. Wij zijn wel heel erg bezig om mensen te binden, vast te binden. Niet vast te binden, dat klinkt heel negatief. Hoeveel procent van uw werknemers komt niet uit Nederland? Ik denk dat 50% van de medewerkers niet uit Nederland komt. Toch een flink deel. Nou zijn er best wat partijen, een groot deel van de Kamer, die zegt we moeten die arbeidsmigratie beperken. Wat zou dat voor uw bedrijf betekenen? Ja, dat zou betekenen dat een aantal functies per direct niet in te vullen zijn. Dat zou gewoon heel zonde zijn. Dat kost heel direct Nederland heel veel geld. En betekent het voor uw bedrijf dat u moet sluiten? Of wat zou het betekenen? Dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat het niet aan de orde is. Maar ik denk wel... Het zou aan de orde kunnen komen. Dan is het wel fijn om te weten wat het voor bedrijven als die van u betekent. Nou goed, ik denk dat wij goed zijn voor onze mensen. En ik denk dat een heleboel van mijn collega's het ook zijn. Dus dan zal dat een concurrentie worden op de arbeidsmarkt. Waar andere sectoren gewoon ook heel veel last gaan krijgen. Dus ik denk niet dat het zozeer een tuinbouwprobleem is. Wordt het, meneer De Ruiter, een probleem voor de sector als de arbeidsmigratie beperkt gaat worden? Nou, wat wij vooral verwachten is, dat hebben we eerder in deze sector ook gezien, dat ondernemers heel weerbaar zijn en snel naar oplossingen zoeken. Dus ook robotisering, automatisering zal dan ook eerder kostendekkend zijn. En daar zien we al voorbeelden van dat de sector daar heel sterk in investeert en onderzoek naar doet. Dus ja, dus op een of andere manier, als de kosten hoger worden, worden dit soort investeringen natuurlijk ook wel, we komen dichterbij. Maar dan zou je kunnen zeggen dat het niet zo slecht nieuws hoeft te zijn. Want er zijn maatschappelijke kosten van arbeidsmigratie. Als het opgelost kan worden door robots, wat is dan het probleem? Nou ja, de eerste is natuurlijk dat je goed voor je personeel zorgt en dat de mensen hier graag komen en daar ook goed voor betaald worden. Mm-hmm. Maar als de beschikbaarheid gewoon minder wordt, of de kwaliteit, hè, dus waar komen ze vandaan, kunnen ze het werk doen, willen ze het werk doen. Ja, als dat natuurlijk tegen grenzen aanloopt, dan komt dat soort, komen dat soort investeringen eerder in de buurt, dat ze terugverdiend kunnen worden en ook ingezet kunnen worden. Dus dat zou dan een incentive zijn als de arbeidsmigratie beperkt wordt. Nu wordt de laatste tijd wel vaker hardop getwijfeld over de toekomst van de glastuinbouw in Nederland, waar ook een goed deel van de bloemensector onder valt. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank zei over onder meer die sector onlangs het volgende in het televisieprogramma Buitenhof. Ik zeg niet dat je daar niks aan hebt. Ja. Ik zeg wel dat de maatschappelijke baten daar niet langer opwegen tegen de kosten. Ja, toen had hij uw pleidooi over die mooie bloemen nog niet gehoord. Maar wat zegt dit? Wat doet dit u als u dit over uw sector hoort, meneer Duivenstein? Ik moet er een klein beetje op lachen. En ik zie dan ook dat... Ik weet ook, het is ook niet voor niks dat meneer Klaas Knot teruggekomen is op zijn woorden. Hij heeft ook moeten zeggen dat natuurlijk de tuinbouw veel meer bijdraagt aan Nederlandse economie als dat we dachten. Dat hij dacht. En volgens mij zijn we zelfs de derde Greenport, de derde sector die het meest toevoegt aan onze Nederlandse economie. Dus er worden misschien grappen over onze sector gemaakt, maar ik denk dat Nederland een hele sterke sector in huis heeft die vol zit met technologie en eigenlijk ook een heleboel sleutels in handen heeft om die transitie, om meer duurzaam, minder gas, minder bestrijdingsmiddelen, al dat soort dingen over de hele wereld te gaan verbeteren en te versnellen. Dus ik denk dat we als mensen meer kennis hebben van onze sector, het allemaal gaan omarmen. En ik nodig ook iedereen uit om bij mij een kijkje te komen nemen. Oh, dat, om zeker hetzelfde te weten. Dat is sowieso een leuke uitnodiging. Dank daarvoor. Gizant Taylor, Wouter Duivenstein en Jan de Ruiter. Hij is sectorbankier agrarisch bij ABN AMRO. Geld of je leven. Elk uur een andere stroomprijs. Misschien moet u er niet aan denken. Maar toch bieden steeds meer energieleveranciers dynamische contracten aan. Waarbij je dus het ene uur meer betaalt om de waterkoker of wasmachine aan te zetten dan het andere uur. En soms krijg je er zelfs geld voor toe. Ja, dat klinkt ook als een droom. Bart van der Weijer schrijft over energie voor de Volkskrant en nam de proef op de som. Is hij achteraf tevreden over zijn beslissing om zo'n dynamisch contract te nemen? En zou hij het aan anderen aanbevelen? Dat ga ik met hem bespreken. Bart, welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. Heb je net nog even de app gecheckt van de stroomprijzen? Ja, ik heb eventjes naar de prijzen van morgen gekeken. Oh. En dat is weinig opwindend. Het is redelijk vlak. Dus er gebeuren morgen. Morgen krijg je zeker geen geld terug. Hoeveel cent per kilowattuur? Nou, ik geloof dat het gemiddeld morgen ongeveer 10 cent is. Mm-hmm. Dat klinkt heel laag, want de meeste mensen betalen ongeveer 30 cent. Maar dan komt er nog wel belasting bij. Dus je moet altijd bij je prijs 17 cent optellen. Oké, ja, 27 cent nog altijd goedkoper dan die 30 cent. Ja. Waarom is het morgen een 10 cent dag? Nou, je kan bijna een beetje het weer aflezen aan deze app. Want dan is het morgen waarschijnlijk een beetje een grijze dag waarop het niet al te hard waait. En dan zie je dat de meeste gascentrales aanstaan. Dus dan draai je voornamelijk op fossiele energie. Mm-hmm. Ja, en die heeft ongeveer deze prijs. Okay, dus als het dan morgen heel hard zou waaien, dan zag je inderdaad dat de prijs veel lager zou zijn. Ja, of als de zon zou schijnen. En stel, ik heb een dynamisch contract en moet vandaag nog een wasje draaien. Wat is dan een goed moment? Ja, dan zou ik het toch vooral vannacht doen. Dan is de vraag naar stroom laag en dan is de prijs meestal ook laag. Dus dan kom je voor een eurocent of zes kom je aan de beurt. Nou, dat is ook best wel goedkoop. Jij hebt het allemaal uitgezocht. In de afgelopen jaren had jij zo'n dynamisch energiecontract. Waarom dacht je, dat ga ik eens proberen? Nou, een beetje om dezelfde redenen wat de meeste Nederlanders zullen hebben. Van, hé, er valt iets te besparen. Wat ik vroeger deed, en dat doen ook nog steeds de meeste Nederlanders, is je sluit één keer per jaar een nieuw contract af. En dan ga je naar zo'n vergelijkingssite en dan kijk je wie heeft de beste aanbieding. Nou, dan krijg je wat geld terug en dan kijk je er een jaar niet meer naar om. Maar toen de energieprijzen zo stegen, toen dacht ik, misschien is zo'n dynamisch contract wel iets voor mij. Want als ik op momenten stroom kan gebruiken dat het net iets goedkoper is, dan dalen mijn stroomkosten. Ja, en dan volg je dus eigenlijk de marktprijs. Ja, wat je doet als je een dynamisch contract hebt, dan betaal je eigenlijk hetzelfde wat grote industriële bedrijven ook betalen. En dat verandert dus elk uur van prijs. Dus je moet dan wel de dag van tevoren even kijken, wat gaan die prijzen doen? Mm-hmm. En als je dan ziet dat het overdag bijvoorbeeld een keer heel goedkoop is, omdat de zon schijnt, dan zeg je, nou, dan doe ik overdag de was. En dan zet ik overdag de vaatwasser aan, misschien ook de wasdroger. En als je een elektrische auto hebt en die kun je aan je laadpaal hangen, dan moet je dat dan ook op dat moment doen. Oké, en dan weet jij nu wel zeker wat de prijzen van morgen zijn. Het is niet nog dat het dan nog wat verandert. veranderen kan? Nee, dit ligt vast. Okay. Dus je weet het een dag van tevoren zeker. Toch iets van zekerheid. En nou heb ik begrepen en ook al eens gelezen... dat je geld kan verdienen als je op een goede moment... bijvoorbeeld de wasdroger aanzet. Hoe zit dat? Ja, dat is bijna ongelooflijk. Ja, dus dan krijg je geld als je stroom gebruikt. Nou, dat is op momenten... Nog gunstiger dan slapend rijk worden. Dit is een vorm van slavend rijk worden, ja. Zeker als het 's nachts gebeurt. Nou is dit meestal overdag en meestal ook alleen in het voorjaar en de zomer. En dat gebeurt ook nog eens meestal in het weekend. Als de zon volop schijnt, het waait lekker hard en alle bedrijven zitten dicht, of tenminste veel van de bedrijven zitten dicht, in het weekend dus. Mm-hmm. Dan is er dus een overvloed aan groene stroom op het net, veel meer dan we zelf kunnen verbruiken. En dan gaan de prijzen dus dalen, vaak gaan ze dan naar nul. Maar als er dan eigenlijk ook nog iets misgaat in het systeem, dan worden ze negatief. Nou, soms is dat 1 cent of 5 of 1 cent of 6. Als je dan nog belasting moet betalen, dan kost het nog steeds geld. Maar vorig jaar op 2 juli was de stroomprijs een paar uur 61 cent negatief. Dus dan kreeg je voor elke kilowattuur kreeg je in principe 61 cent terug. Nou, dat is veel. Natuurlijk al je apparaten. Zeggen, want wat heb jij toen gedaan? Je zag toen op zaterdagavond, shit, morgenmiddag, dan ga ik rijk worden. Morgen wordt onze dag. Ja, wat dus heb je toen gedaan? Nou ja, dan kun je dus... sommige mensen zetten echt alles aan wat er in huis is. Dat is misschien niet aan te raden. Maar ik dacht, nou, ik ga dus de wasmachine aanzetten. En de wasdroger ga ik aanzetten. En ik heb stiekem ook alle lampen aangedaan. Dan zijn dat ledlampen, dus dat levert niet zo heel veel op. Maar alles wat ook maar enigszins nodig was en wat aan kon, heb ik die dag aangezet. Je hebt niet de tv aangezet terwijl je in de tuin zat, gewoon zodat die maar stond te draaien. Nee, zo erg was het nog net niet. Maar er stond wel erg veel te draaien die dag. Nou, dan heb je dus 4 uur van die negatieve prijzen. Dan staat alles te stampen en dan verdien je dus geld. En je zegt niet alles rijk doen? Word je er niet. Waarom niet? Nee. Nou, dat doen sommige mensen dan ook. En dan wil het nog wel eens gebeuren dat de hoofdzekering in je huis eruit knalt. Dat gebeurde die dag ook extreem veel. Zei de netbeheerder een dag later tegen me. En dan, als die eruit knalt, dan moet dus de netbeheerder langskomen. En dan kost het je geld. Dus dan ben je verdiensten sowieso kwijt. Dus okay, dan een beetje opletten. Oké, okay, ik snap dan wat je er zelf aan hebt. Want je kunt misschien her en der een paar euro's besparen. Maar misschien in de marge. Waarom wilde even energieleverancieren? Wat is voor hen voordelig hieraan? Nou, voor hun is het voordeel dat je helpt het stroomnet een beetje te ontlasten. Ja. Wat ik namelijk ook doe, ik heb zonnepanelen thuis. En op zo'n dag dat er heel veel stroom wordt opgewekt, ook door mijn zonnepanelen, moet ik dus betalen voor de stroom die ik aan het net teruggeef. Hm. Maar jij valt ook niet onder de salderingsregeling dan, toch? Die, nee, waar worden kan de niet die blijft bestaan, maar dat kan jij dan niet doen? Dat klopt. Iedereen met een dynamisch contract kan niet meer salderen. Die krijgt gewoon de prijs wat hij levert. Dat is de prijs die op dat moment geldt. En op zo'n dag, als die negatief is, moet ik dus betalen voor de stroom die mijn zonnepanelen opwekken. Dus wat ik dan doe, is ik zet ze dan uit. Dan leveren mijn zonnepanelen op dat moment geen stroom meer. En dat is fijn voor het netwerk, dat dan toch al een beetje overbelast dreigt te raken. En daardoor kunnen dus mijn buren, die ook zonnepanelen hebben, die kunnen hun stroom dan nog wel op het netwerk kwijt. Dus netbeheerders, die vinden het prettig als mensen dit doen. En een beetje een soort gedragsverandering. Dat is eigenlijk de theorie achter zo'n dynamisch contract. Jij hebt de praktijk meegemaakt. Is het dan leuk alleen voor, zeg maar, ik weet niet of je dat bent als energieredacteur bij de Volkskrant, maar misschien voor een beetje energienerds, of is het ook voor iedereen een goed idee? Nou, voor energienerds is het leuk. Ik schaar mezelf daaronder, dus ik zit veel op die app te kijken. Maar mijn gezin, ja, die vinden dit hoogst oninteressant of hooguit aardig. Ja, heb je de ruzie om moeten maken? Nee, dat valt wel mee. Want okay. Mijn vriendin die zei ook van ja, ik ga niet de hele dag op die app kijken. En dat begrijp ik ook. Maar dan zeg ik af en toe, nou, als je hem vandaag de was om 2 uur 's middags kan doen, dan zou dat wel heel fijn zijn. En dat doet ze dan. Ik doe trouwens, ik kook meestal en ik doe de vuilnis bij de vaat. Dus ik doe wel ook mijn dingen in het huishouden. Maar zij doet de was vooral. Mm-hmm. Dus daar hebben we het dan even over. Maar je kan eigenlijk grosso modo ook gewoon zeggen, als je geen zin hebt om dat de hele tijd in de gaten te houden, in de zomer overdag je apparaten aanzetten. In de winter meestal 's nachts. Als je dat een beetje kan doen, en met sommige dingen kan dat gewoon, ja, dan bespaar je al. Ja. En de energieleverancier die hoopt, dus dat zei je net, eigenlijk dat dan de consument zijn gedrag een beetje aanpast. Werkte dat voor jou? Leefde je echt een ander leven qua dagelijks ritme dan je deed met een vast energiecontract? Nee, mijn leven is eigenlijk nog gewoon hetzelfde. Het enige wat veranderd is normaal denk je er niet bij na. Dan zet je de was aan als de wasmachine vol zit en dan laat je hem draaien. En nu zet je hem dan soms op de timer dat hij 6 of 7 uur later begint dan aanvankelijk. Dus het is eigenlijk een hele kleine moeite om dingen te doen. En ik ga niet wachten met stroom gebruiken omdat de prijs te hoog is. Als wij moeten eten, en dat is dan meestal om 6 of 7 uur 's avonds, dan zijn de stroomprijzen altijd hoog. Ik ga niet zeggen, we wachten tot 9 uur vanavond, jongens. Want dan kunnen we goedkoop elektrisch koken. Nee, dat zou ik wel ver gaan. Toch, het was natuurlijk ook de jaren van de energiecrisis. Ik bedoel, elektriciteit, redelijke prijs. Nou, toen kwam de gascrisis. Gingen ook de elektriciteitsprijzen door een dak. Is dat dan niet ontzettend stressvol als je zo'n dynamisch contract hebt? Ik kan me voorstellen dat je dan wel even zenuwachtig wordt. En het klopt wat je zegt. Zodra de energieprijzen ineens plotseling weer begint te stijgen, misschien omdat Poetin iets geks doet, dan ben jij met je dynamische contract als eerste het haasje. Aan de andere kant, als de prijzen vervolgens gaan dalen, ben jij ook degene die als eerste weer profiteert. Maar er zit natuurlijk wel een zeker risico in, omdat er niet een begrenzing, nou, er zit wel een begrenzing op de prijs die je maximaal betaalt, maar die is 4 euro, geloof ik. Dus er zit een risico in dat je op sommige momenten heel veel geld betaalt voor de stroom die je afneemt. Nou moet ik zeggen, in de periode dat ik het deed, waren de prijzen al aan het dalen. En ik heb eigenlijk nooit meer betaald dan het energieplafond dat vorig jaar nog gold. Dat was 40 cent per kilowattuur. Eigenlijk altijd ondergebleven. En tot slot, heb je, als je dan zeg maar de balans voor jezelf opmaakt, hoeveel goedkoper ben je dan uit met zo'n dynamisch contract ten opzichte van een vast contract? Nou ja, dat is ook weer een beetje voor iedereen verschillend. Ik heb namelijk zonnepanelen, dus ik kon vroeger salderen. Dus wat mijn zonnepanelen in de zomer opwekt, ik mag je dan afstrepen tegen wat je in de winter gebruikt. Dat kan ik nu niet meer doen. Maar ik kom toch ongeveer op hetzelfde bedrag uit. Dus voor mij zit er geen winst in. Behalve dan dat ik help het net een beetje te ontlasten en het klimaat te helpen. Dus dat was, het is gewoon puur voor de rest eigenlijk. Ook omdat ik het gewoon zelf leuk vind. Ja, en misschien wordt dit dus wel de toekomst, zeker als dat salderen een beetje op de helling komt te staan. Ondanks dus dat de Eerste Kamer vandaag besloot dat die salderingsregeling waar jij het over had, Bart, nog maar even moet blijven bestaan. Dankjewel dat je wilde vertellen over jouw experiment. Bart van der Weijer was dat, energieredacteur bij de Volkskrant. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. We zijn er ook als podcast te vinden in alle bekende podcast-apps. En hier zometeen Radio 1 Vandaag. Vandaag met Suzanne Bosman. En ik wens u een fijne middag. Graag tot morgen. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Morgen bij Human, de tweedok, brandmeester. Ze gaan voor elkaar door het vuur, de mannen van de Amsterdamse brandweer. Tot de deuren van hun kazerne worden opengezet. Er moet een frisse wind doorheen. Diversiteit omhoog, verzuim omlaag. Maar krijgt bevelvoerder Gerry zijn manschap wel mee? Brandmeester. Morgen bij Human om 9:45 op NPO 2. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten.